Zâna Mării de Hans Christian Andersen. Traducerea Alexandru Filipide. Dramatizarea Adina Bardaș. Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Lungeanu. Departe, foarte, foarte departe, în largul mării, apa e albastră ca albăstrelele și limpede precum cristalul, dar și foarte adâncă. Atât de adâncă, încât nicio ancoră nu poate ajunge până la fund. Să nu credeți însă că acolo nu-i decât nisip și mâl. Nu, acolo cresc copaci ciudați și ierburi ciudate. Tulpinile și frunzele lor sunt așa de mlădioase, încât se clatină la cea mai mică mișcare a apei, parcă ar fi vii. Toți peștii, mici și mari, se strecoară printre ramuri, așa cum se strecoară păsările prin văzduh. Fetelor, trebuie să ne întoarcem la palat, ne așteaptă bunica! Dă-ți copilele mele, atâtea fete, fiecare cu năzbâtiile ei tare greu mai pridindesc. Unde-mi sunteți? Unde? Aici suntem, bunică. Ne uitam la ferestrele de chihlimbar ale palatului. Da, da, da. Uite, au intrat câțiva pești rândunică în camera noastră. Wow, ce frumoși sunt! Hey, sunt frumoși peștișorii, n-am ce să zic. Dar tare aș vrea să văd și eu păsări adevărate și fluturi. Și florile de care ne povestea bunica. Ei, ești încă prea mică, scumpa mea. Uită-te mai bine la scoicile astea. Cât de gingașe sunt. Și ascultă-le numai cum vorbesc în graiul lor tainic. Priviți peștișorii care vin până în preajma voastră. Vă mănâncă din palmă și se lasă mângâiați. Are dreptate, bunica. Și noi avem aici o grădină, iar grădina noastră e plină cu copaci roșii și albaștri. Poamele lor strălucesc ca aurul și florile ca focul, iar tulpinile și frunzele se mișcă într-una. Peste tot plutește un soi de lumină albastră, încât ai putea crede că ești sus în văzduh, numai cu cerul de jur împrejur și nu că ești pe fundul mării. Când apa e foarte liniștită, se poate zări soarele. E ca o floare mare și roșie din care se revarsă lumină. Fiecare domniță își avea în grădină un loc al ei, în care să dea ce îi plăcea. Una dăduse stratului ei de flori formă de balenă. Alteia îi plăcuse să și-l facă pe al ei după propriul chip. Iar cea mai mică își făcuse stratul rotund ca soarele și zădise numai flori roșii ca și el. Domnița cea mai mică era o fată tăcută și gânditoare. În timp ce surorile ei adunau lucruri ciudate care căzuseră de prin corăbile scufundate, ea, în afară de florile cele roșii, care semănau cu soarele, nu voise să aibă decât o statuie. Era un băiat frumos, sculptat din marmură albă, pe care îl găsise într-o zi prăbușit în fundul mării. Draga mea, lumea noastră, lumea apelor, e frumoasă și blândă, Da, bucuria ta se pare că e lumea oamenilor. Te rog, bunică, hai mai spune-mi despre corăbii și despre orașe. Hai, te rog, mai spune-mi despre oameni și despre animalele care trăiesc acolo sus, pe pământ. Bineînțeles că-ți voi spune, draga bunice, dar mai ai puțină răbdare. Surorile tale cele mari deja au fost pe pământ, s-au și întors și au și uitat de el. Casa noastră e aici, în mare. Abia aștept să-mi vină rândul să merg și eu pe pământ. Dar până atunci, hai, te rog, mai povestește-mi, bunică, te rog. Bine, sus pe pământ florile au miresme diferite, nu ca florile din fundul mării, care n-au parfum. Da, pădurile sunt verzi, iar peștii care se zăresc printre ramurile copacilor cântă toată ziua de ți mai mare, drag. De fapt, nu se cheamă pești, ci păsări. Dar tu încă nu le-ai văzut. Au arii. Ca peștișorii noștri din curtea palatului. Da, da, oarecum, oarecum. Știi, când vei împlini 15 ani, o să ai voie să ieși la suprafața mării, să te așezi pe o stâncă la lumina lunii și să vezi corăbiile cele mari și o să vezi și orașe și păduri. Corăbii, orașe, păduri. Bunică, iar te întreabă surioara noastră mai mică despre lumea oamenilor. Iară, fetița bunicii. Dar nici nu-i rău, sunt multe de povestit. Dar mai frumos decât toate este să stai pe un grind de nisip la lumina lunii, când marea e liniștită, și să te uiți la orașul așezat pe coasta mării, în care strălucesc lumini ca sute de stele. Să auzi muzica și vuietul trăsurilor și al oamenilor, să privești turnurile bisericilor și să asculți zgomotul clopotelor. Ce minunat! Nu mai am răbdare până săptămâna viitoare, când voi împlini 15 ani. Până atunci voi deschide fereastra și voi sta ceasuri întregi uitându-mă prin apa albăstruie, la lună și la stele și la umbra corăbiilor pline de oameni. Mi-aduc aminte ce ne-a povestit sora voastră mijlocie. Ea e cea mai șturlubatică dintre noi. Da, da. Ea spunea că a intrat pe gura unui fluviu care se vărsa în mare. Pe dealurile verzi, pe de-o parte și de alta apei, erau numai plantații cu viță de vie, numite podgorii. Iar printre pădurile minunate se iveau tot felul de case și castele. La o cotitură a dat de un câr de copii care se hârjoneau în apă. A vrut să se joace și ea cu dânsii, dar copiii au fugit speriați. Și deodată a venit pe mal un animal micuț și negru. Era un câine, dar surioara voastră nu mai văzuse câini până atunci. Și a început câinele să latre la ea așa de tare că i s-a făcut frică și s-a întors repede înapoi în mare. Dar și acum zice că niciodată n-are să uite pădurile și dealurile, ci nici pe copiii aceia drăgălași care puteau să noate, deși n-aveau coadă. Și apoi a venit rând surioarei mele ceva mai mare, adică cea de-a patra surioară noastră. Ea n-a fost așa de vitează și a rămas în mijlocul mării. Da, ne-a povestit că de acolo se vede și mai frumos. Da, te uiți până departe, de jur împrejur, și cerul de deasupra e ca un clopot de sticlă. A văzut și corăbii, dar erau atât de departe că parcă semănau cu niște pescăruși. Iar delfinii cei poznași se dădeau de-a tumba, iar balenele cele mari împroșcau apă pe nări de parcă erau fântâni țâșnitoare. Adevărat. Și-a mai trecut un an și a venit rândul să iasă la suprafața apei și celei de-a cincea surori. Ziua ei de naștere a căzut iarna și de aceea i-a văzut ce voi n-ați putut vedea atunci când ați ieșit din apă pentru întâia oară. Da, ne spunea că marea era verde, și că în toate părțile pluteau munți mari de gheață și că fiecare parcă era un mărgăritar. Așa zicea ea, că munții de gheață erau mai mari decât turnurile oamenilor. Aveau forme care de care mai ciudate și sclipeau ca niște diamante. Da, și mai povestea că s-a așezat pe un munte de gheață și că toți corăbierii care treceau pe lângă dânsa tare se speriau. De ce oare? Spre seară, cerul se înnourase, începuse să fulgere și să tune, iar marea se întunecase și începuse să se zbuciume, zgâlțâind munții de gheață care străluceau la lumina fulgere. Corăbile aveau pânzele strânse și pretutindeni era numai spaimă și neliniște. Dar surioara noastră ședea liniștită pe muntele ei de gheață plutitor și se uita cum fulgerele alunecă pe cer, încruciși și încurmesiși. Fetele bunicii, când v-ați suit întâia oară la fața apei, toate ați fost încântate de lucrurile noi și frumoase pe care le-ați văzut. După aceea însă ați spus că e mai frumos aici, în apa mării, la noi acasă. Așa. O zi a mai trecut. Peste 3 zile voi împlini 15 ani. De pe acum știu că lumea de pe pământ și oamenii or să-mi fie dragi. Acum gata, ești mare. Hai, vino să te gătesc și pe tine, ca și pe surorile tale. Ah, ce mult am așteptat clipa asta, ce fericire. Am să-ți prind un păr cu nuna de crini albi cu petale de mărgăritar. Și apoi îți voi prinde de coadă cele 8 stridii mari. Ele o să-ți însemne rangul, că doar și tu ești una dintre fetele împăratului mării. Stai. Ei, trebuie să rabzi puțin. Măreția se ține cu o steneală. Gata. Mulțumesc, bunică. Acum putem să pornim. Stai. Eu de-abia pot bate apa cu coada mea cea grea și plină de podoabe. Tu, în schimb, parcă ai fi o picătură de aer prin apă. Stai. Uite, soarele se vede prin apă. Ce roșu e! Da, e roșu pentru că asfințește. Da, și acolo? Acolo sunt nouri roșii și aurii. Și mai departe, luceafărul de seară. Dar nu pe cer. Dar unde? Acolo. Uite acolo unde este umbra aceea mare, cu luminile ca un ciorchin. Aceea e o corabie. O corabie mare, cu 3 catarge. Are numai o singură pânză întinsă, fiindcă vântul nu bate deloc. Iar acolo, pe funii, așa? Și pe catarge, stau așezați mateloții. Ia. Uite de acolo, s-au aprins lanternele, toate s-au aprins. Hai să vedem și noi, te rog. Stai, să ne apropiem încet de fereastra cabinei și să ne uităm. Erau mai mulți oameni îmbrăcați de sărbătoare, dar cel mai frumos dintre ei era un tânăr, un prinț. Avea ochii mari și negri și nu părea să aibă mai mult de 15 ani. Astăzi era ziua lui de naștere și de aceea era petrecere mare pe corabie. Marinarii dansau pe punte și când prințul a ieșit și el pe covertă, sute de rachete au țâșnit în aer și au făcut o lumină ca ziua. Zâna s-a speriat și s-a scufundat repede în apă. Dar curiozitatea a fost mai mare decât teama. Parcă toate stelele cerului porniseră să cadă peste noi. Erau doar niște artificii. Dar ce minunăție de artificii. Dar parcă erau niște pești zburători. Așa. Vai, bunică, și aveau atât de multă lumină. Ce frumos arată prinț. Ursul, ia uite-te și ce grozav dansează, deși nu are coadă de pește. Aoleu, bunică, ce-i cu zgomotul ăsta? Vine furtuna, nu pare lucru de joacă. Hai, înapoi în adânc. Nu, încă puțin, te rog. Vreau să mă mai uit, te rog, te implor. Nu, nu-mi place cum arată marea. Uite, s-a pornit și ploaia. Și valurile au devenit uriașe. Țin-te bine lângă mine. Dar ce o să se întâmple cu corabia? Hai să plecăm, draga bunici. Lasă, lumea oamenilor are legile ei. Lasă. Nu, bunică, nu putem să-l lăsăm. Nu putem să-l lăsăm aici pe prinț, te rog. Cred că ai dreptate. Dacă mă uit mai bine, văd că prințul de pe corabie seamănă foarte bine cu statueta din grădina ta. Vai de mine, cei de pe corabie sunt în mare primește. Riște-te, ai grijă. O să te lovească lemnele astea, ferește-te. Vai, corabia s-a rupt. Vai de mine, bunică, uite. Uite-te acolo. Prințul a căzut în apă. Doamne, mă duc după el. Ai grijă, va fi să ne săpuit. Ai grijă. Gata. Acum trebuie să-l duci către țărm, altfel o să moară. Bine că furtuna asta s-a mai domolit puțin. Mă grăbesc, înnos cât pot de repede, dar încotro țărmul. Uită-te la luminile acelea din zare. Hai, vino după mine. Trage-l ușor pe prinț. Ține-l deasupra valurilor. Oh, ce mari sunt valurile astea. Hai că aproape am ajuns. Sper ca prințul meu să trăiască. Uite și pământul. Apa e destul de adâncă, așa că poți să te strecori ușor. Acum, pune-l pe băiat cu mare grijă pe nisip. Cu mare grijă. Sprijină-l ușor de stângi. Hai repede că se aud niște voci. Hai! Mamă, uite aici, furtuna a adus multe scoici. Și știți cât de mult îi plac prințului nostru scoicile? Uitați-vă acolo. Unde? Ce-o fi tufa aia întunecată? Hai să ne apropiem. Hai, încet. Ia te uită. Și pare să fie un băiat. Băiat? A deschis ochii. E prințul. Mai dreptate. Uite, parcă ne zâmbește. Cred că ne recunoaște. Hai să-l ajutăm. Prințe. Prințul. Gata. Prințul. Acum haide înapoi. Ai ce povesti surorilor tale. Înapoi? Da? Unde? Înapoi. Cum unde? Înapoi. În lumea ta. În lumea noastră. Bunică, eu cred că am găsit aici lumea mea. Și timpul începu să treacă, parcă mai greu pentru zâna cea mică. Ea fusese dintotdeauna mai tăcută și mai gânditoare, însă acum devenise și mai tăcută. Hai, surioară, spune-ne și nouă cum a fost de ziua ta. Hai, povestește-ne. Hai, spune-ne. Nu chiar acum, mai târziu. Hai, surioară, spune-ne. Te rugăm. Nu mai insistați, mai târziu. În fiecare zi, și dimineața și seara, zâna mării cea mică ieșea la suprafața apei și se ducea la locul în care îl lăsase pe prinț. Așa a văzut cum, încetul cu încetul, poamele din grădină s-au copt, cum zăpada de pe munți s-a topit, dar pe prinț rare ori îl vedea și de aceea de fiecare dată se întorcea acasă tot mai tristă. Singura ei mângâiere era să se ducă în grădina din adâncurile apelor și să ia în brațe statuia cea frumoasă de marmură care semăna cu prințul. De flori nici nu se mai îngrijea Și acestea crescuseră ca niște bălării, năpădiseră toate cărările și acum își împleteau tulpinile și rămurerele cu crengile copacilor. Of, surioara mea, te-am întrebat de atâtea ori, ce ai văzut de ziua ta? De ce e asta o taină așa de mare? Of, tot trebuie să-ți spun odată și odată ce-mi stă pe inimă. Ascultă-mă cu atenție, da? L-am văzut pe prințul din grădina mea. Așa? Pe o corabie poftită, dansa minunat, deși nu avea coadă de pește ca noi. Toți oamenii din jurul lui dansau și erau atât de fericiți. Dar o furtună năpraznică a venit pe neașteptate și a sfârâmat corabia. Eu m-am repezit, l-am salvat pe prinț din apele ucigătoare și apoi am înotat și am tot înotat ducându-l către țărm. L-am dus chiar în grădina palatului său cel strălucitor, dar el nici măcar nu știe cine l-a scăpat de la moarte. Păi, de ce nu i-ai spus? Păi nu m-ar fi înțeles. Păi vocea mea e pentru el așa ca sunetul valurilor, dar eu mă duc câteodată lângă grădina palatului. De acolo pot să-l văd pe prinț cum stă singur pe balcon sub lumina lunii. Și el nu te vede? Câteodată se uită spre mine atunci când vântul se joacă printre vălurile mele lungi și albe ca argintul. Da, el crede poate că nu sunt decât o lebădă care își întinde aripile. Dacă mă gândesc bine, tu nu știi prea multe despre prințul tău. Ba da, știu. Uite, noaptea, când pescarii ies la pescuit cu făclii, eu îi aud cât de frumos vorbesc despre prinț și mă bucur că l-am scăpat de la moarte atunci când l-am luat în brațe și l-am purtat cu mine pe valuri. Și mi-aduc aminte cum a șezut cu capul pe pieptul meu și cum eu atunci l-am sărutat. Da. Dar prințul nu știe nimic despre asta și nici măcar nu poate să te viseze. Fetele mele! Bunică, ce bine pare că ai venit! V-am găsit! Dar credeam că vă pregătiți de petrecere. Balul e gata să înceapă. Ce fac aici, domnițele mele? Iar se țin de povești despre ținuturile de deasupra mării? Ba da! Despre munți și lacuri, da. Și golfuri și păduri și nori și alte atâtea minunății. Bunică! Da. Aș vrea să te întreb ceva. Când oamenii nu se neacă, pot ei să trăiască mereu? Nu mor și ei așa cum murim noi aici? Ba da, și ei mor. Dar viața lor e mult mai scurtă decât a noastră. Noi putem să trăim și 300 de ani. Iar după ce am murit, ne prefacem în spumă. Din nefericire, n-avem niciun fel de mormânt pe aici, printre cei care ne-au fost dragi. Sufletul nostru nu e nemuritor. Suntem ca papura cea verde, care dacă o tai, nu mai înverzește niciodată. Dar oamenii? Oamenii, în schimb, au un suflet care trăiește mereu după ce trupul s-a făcut țărână. Sufletul lor se suie tocmai în stelele cele strălucitoare. Wow. Așa cum urcăm noi la fața apei și vedem țara oamenilor, așa se urcă și ei până la un tărâm necunoscut și minunat, pe care noi nu-l putem vedea niciodată. A noi de ce nu avem un suflet nemuritor? Ah, bunică, aș da bucuroasă sutele de ani pe care le mai am de trăit ca să fiu om măcar o zi și să pot avea și eu parte de viața cerească. Nu, la asta nici să nu te gândești. Da. Noi suntem mult mai fericiți decât oamenii. Va să zic că am să mor și am să mă prefac în spumă de mare, bunică? Da. Și n-am să mai aud muzica valurilor? Și n-am să mai văd soarele? Oare chiar nu pot să fac nimic să capăt și eu un suflet nemuritor? S-ar putea întâmpla asta. Spune-mi, te rog. Numai dacă vreun om muritor te-ar iubi mai mult decât pe tatăl și pe mama lui și s-ar gândi numai la tine și te-ar lua de mână și ți-ar jura dragoste și credință pe veșnicie. Numai atunci. Atunci sufletul lui ar trece și în tine și ai avea și tu parte de fericirea oamenilor. Ți-ar da suflet și totuși sufletul lui și l-ar păstra. Numai că asta nu se poate întâmpla. tocmai ceea ce ni se pare nouă că e o podoabă frumoasă și mândră, coada noastră de pește, adică tocmai asta li se pare oamenilor urât. Cum așa? Acolo la dânsi, ca să fii frumos, trebuie să ai două proptele grosolane, cărora ei le zic picioare. Deci coada mea de pește o să îi se pară urâtă? Hai mai bine să ne bucurăm de viața noastră așa cum este. Să notăm și să sărim prin apă 300 de ani cât mai avem de trăit, că după aceea ne rămâne vreme destulă să ne odihnim. Hai, hai destul cu vorba lungă. Avem mare bal la curte. A fost o petrecere cum nu se poate vedea pe pământ. Pereții și tavanul sălii de bal erau de sticlă groasă, dar străvezie. Sute de scoici uriașe, roz și verzui, stăteau în șiruri de o parte și de alta și în fiecare ardea un foc albastru care lumina toată sala și se vedea și afară prin pereți, așa că marea era toată luminată. Se puteau vedea pești de tot felul, mari și mici, cum înotau pe lângă pereții de sticlă. Unii aveau solzii roșii, alții aveau albi ca argintul sau galbeni strălucitori ca aurul. Cântați, surioara noastră cea mică! Minunat! Cântă cu mult mai frumos decât noi! Vocea zânii celei mici e precum ecoul inimii ei, adâncă și limpede, caldă și luminoasă! E cea mai frumoasă voce de pe pământ și din mare! Din lumea de sub ape și din lumea de deasupra apelor, lumea prințului cel frumos. Ah, ce rău îmi pare că nu am și eu un suflet nemuritor, așa cum are el. Ce rău îmi pare. Se aud până aici sunetele de la palatul prințului. Acum desigur că prințul se pregătește să plece din nou cu corabia pe mare. Dar mie mi-e mai drag decât tata și decât mama și lui aș vrea să-i încredințez fericirea vieții mele. M-am hotărât. Am să fac tot ce am să pot ca să capăt și eu un suflet fără de moarte. Surorile mele dansează în palat și nimeni nu mai are grija mea. Trebuie să ajung la vrăjitoarea mării. Întotdeauna m-am temut de ea, dar acum o să mă duc la dânsa. Poate că îmi dă vreun sfat. Și poate că mă și ajută. Wow! Nu arată prea bine pe aici. Nu sunt nici flori, nici iarbă de mare. Vai de mine, totul e atât de cenușiu și de gol. Apa se învârtea și se răsucea ca niște roți imense de moară și tot ce lua cu ea ducea în adâncuri. Zâna cea mică trebuie să treacă prin toate vârtejurile de apă ca să ajungă la tărâmul vrăjitoarei mării. Odată ajuns aici, văzu că alt drum mai departe nu era decât printr-un fel de mâl care parcă fierbea. Casa vrăjitoarei era în mijlocul unei păduri foarte ciudate. Copacii și tufișurile sunt pe jumătate animale, dar pe jumătate sunt plante. Ei, lăsați-mă în pace! Parcă ați fi șerpi cu sute de capete care ies din nisipuri. Ia te uite ramurile astea. astea parcă sunt niște brațe lungi și vă scoase cu degetele ca niște vieri mlădioși. Stai, lăsați-mă în pace, vă rog. Mai că m-aș întoarce înapoi. Nu se poate. Când mă gândesc la prinț și la sufletul cel nemuritor al oamenilor, parcă mai prind puțină inimă. Trebuie să mă strecor atentă, ca un peștișor printre polipii ăștia atât de urăcioși. Așa. Așa. Vai de mine. Ce-o fi acolo? Cred că sunt oamenii care s-au unecat cândva, iar acolo sunt plasele lor de prins pești. Ce bine că nu m-au prins și pe mine. Cred că am ajuns în sfârșit. Uite, se vede un fel de poiană, dar tare mlăștinoasă, și o casă făcută din ciolane albe de oameni înnecați. Bine ai sosit pe tărâmul meu. Eu știu ce vrei tu de la mine. Este o prostie ceea ce vrei să faci, dar am să te ajut și am să-ți fac pe plac. Să știi însă că numai necazuri vei avea de pe urma dorinței tale. Zână frumoasă, frumoasă, dar nesăbuită. Ai să-ți lepezi coada și în locul ei ai să capeți două proptele, așa cum au oamenii, pentru ca prințul să se îndrăgostească de tine și pentru ca tu să capeți un suflet nemuritor. Îți voi da o băutură miraculoasă. Cu băutura asta tu trebuie să te duci la țărmul mării până nu răsare soarele. Trebuie să te așezi acolo pe țărm și să o bei pe toată. După ce o să o bei, coada asta cea frumoasă și împodobită cu diamante are să ți se schimbe în mădularele acelea cărora oamenii le zic picioare. Nu o să mai arăt ca până acum? Să știi însă care să te doară. Ai să simți așa că un cuțit prin tot corpul. Da, dar toți cei care o să te vadă o să spună despre tine că ești cea mai frumoasă fată din lume. Ai să-ți păstrezi mersul legănat. Ei, nici o dănțuitoare n-o să se mlădieze ca tine. Însă la fiecare pas pe care ai să-l faci, vai, or să te doară picioarele, ca și cum ai călca numai pe cuții de ascuțite. Și ca și cum, vai, ca și cum ți-ar curge tot sângele. Draga mea, dacă vrei să înduri toate aceste chinuri, eu îți voi da băutura. Vreau, vreau să ajung la prinț, să mă oglindesc în sufletul lui bun, cel fără de moară. Să știi însă că odată ce ai căpătat înfățișare omenească, nu mai poți să te prefaci iar în zâna mării. Nu te mai poți întoarce la surorile tale și nici la palatul tatălui tău. Iar dacă prințul nu te iubește, nu uită de tatăl și de mama lui și nu ține la tine cu trup și suflet și nu ajungeți să fiți soț și soție, atunci nu vei căpăta un suflet nemuritor, vai. În ziua în care el se însoară cu alta, inima ta se va rupe și tu, te vei preface în spumă. Vreau să mai știi însă că trebuie să-mi plătești pentru asta. Tu ai glas mai frumos decât au toate zânele, toate fetele din fundul mării. Ei bine, glasul tău, glasul tău trebuie să mi-l dai mie. Eu îți dau ție băutura, dar și tu trebuie să-mi dai mie tot ce ai mai bun, pentru că și eu Trebuie să pun în băutura asta o parte din sângele meu, pentru că numai așa capătă tărie. Dacă mi-iei glasul, atunci ce mai rămâne? Vai, chipul tău frumos, mersul tău legănat și ochii tăi care vorbesc, cu asta poți să farmeci o inimă omenească. Poți. Ce zici? Ce zici? Dacă vrei, atunci scoate limba ca să o tai drept plată. Și pentru asta vei primi băutura. Vreau. Bine. Vreau să ne pregătim. Curățenia este lucrul cel mai bun. Lasă șterg eu cazanul ăsta. Prinde mâl un mănânc de șerpi de apă. De șerpișori. Așa, șerpișori. Și acum să amestec cu grijă tot ce mai trebuie pentru licoarea nesăbuinței tale. Așa, așa. Da, dar e limpede ca apa licoarea asta, da. Acum e gata, gata. O poți lua cu tine. Dar mai înainte, ia să-ți tăiem limba. Așa cum mi-ai făgăduit. Tu ești mut acum. Tu nu mai poți nici să vorbești și nici să cânți. Nu mai pot vorbi. Nu, nu mai pot cânta. Dar pot să mă gândesc. Să mă gândesc la prințul meu cel minunat. Și la lumea oamenilor, la lumea mea, care mă așteaptă. Acasă, în palatul prințului, unde fusese bine primită, zâna mării cea mică era cea mai frumoasă dintre toate fetele. Atâta numai că era mută. Nu putea nici să vorbească, nici să cânte. Noaptea, când toți ceilalți dormeau, ieșea și se ducea la țărm. Picioarele o usturau și le băga în apa rece a mării și se gândea la toți cei rămași acasă în adâncuri. Cu fiecare zi care trecea, ea era tot mai dragă prințului. Era așa de dragă cum ți-e drag un copil cu minte și drăgălaș. Dar s-o facă regină, nici prin gând nu-i trecea. Și ea, ca să capete un suflet nemuritor, trebuia să fie soția lui, că dacă nu, în ziua nunții lui, avea să se prefacă în spumă. Așa de bine că ai ajuns la palatul meu. Ești atât de gingașă și de delicată. Parcă te-aș cunoaște de o viață. Păcat doar că nu poți vorbi cu mine. Tare aș vrea să aflu dacă îi sunt dragă mai mult decât orice pe lume. Trebuie să recunosc că mi-ai devenit cea mai dragă, pentru că ai inima cea mai bună, pentru că ții la mine mai mult decât oricine și pentru că semeni cu o fată pe care am văzut-o cândva și pe care desigur că n-am să o mai văd niciodată. Să-ți povestesc. Eram pe o corabie. O furtună puternică a scufundat corabia și valurile m-au aruncat pe țărm lângă grădina palatului meu. Una dintre fetele care mă slujeau la palat m-a găsit pe țărm. Și ea m-a scăpat de la moarte. Numai pe dânsa aș putea să o iubesc pe lumea asta. Iar tu semeni cu ea. Dar știi că m-a găsit deja. Sunt a lui. Dar E acum de negăsit. De aceea cred că soarta mea cea bună mi te-a trimis pe tine. Și de tine n-am să mă despart niciodată. Dar știe el că eu mi-am pierdut pe veșnicie glasul numai ca să pot ajunge până la dânsul. Deci nu știe că eu l-am scăpat. L-am dus pe mare până la mal, după aceea m-am ascuns după stânci și m-am acoperit cu spumă și m-am uitat să văd dacă vine cineva. Și a venit fata aceea pe care el o iubește mai mult decât pe mine. Dar ia stai puțin. A zis că fata e de negăsit. Așadar, nu se vor mai întâlni niciodată. În schimb, eu stau cu el fiecare zi. Am să-l slujesc, am să-l iubesc și am să-mi dau și viața pentru dânsul. Hai să nu pierdem timpul. Corabia noastră e gata de călătorie. Strașnic arată așa de frumos împodobită. Trebuie să pornim. Dar de ce mă privești cu atâta tristețe? Doar nu mergem departe. Știu, trebuie să-și găsească o prințesă pe potriva lui. Știi, trebuie să mă duc să văd o prințesă din regatul vecin, pentru că așa vor părinții mei. Dar n-au să mă poată sili să o iau de soție. Nu pot să o iubesc, pentru că nu seamănă cu fata care m-a salvat. Cu fata aceea semeni doar tu. Dacă mă însor vreodată, apoi numai cu tine mă însor. Tăcută și blândă și dulce copilă, cu ochii visători și adânci ca marea. Cât de aproape de mine e fericirea oamenilor și sufletul lor cel fără de moarte. Cât de aproape e, cât de aproape. Ei, mă bucur că apele sunt liniștite acum. Văd că nu ți-e frică de mare. Să știi însă că pe mare sunt și furtuni năpraznice, da? Iar în adâncuri sunt pești ciudați. Îi știu. Dimineața intrau pe ferestrele deschise ale palatului, așa cum vouă vă intră rândunelele. Iar în nopțile senine, cu luna plină, se vede până în adâncuri. Eu văd și acum până acolo. Se vede palatul tatălui meu. Uite, pe acoperiș stă bunica, cu coroana de argint pe cap și se uită sus, la pântecele corabiei. Hei, cui îi faci tu semn? Surorilor mele și bunicii, aș vrea să le spun că merge bine și că sunt fericită. Văd că zâmbești. Ce păcat că nu putem vorbi. Pe semne mi-ai spune că îți place spuma jucăușă de pe creasta valurilor și jocul peștișorilor din adâncuri. Ei, iată, ne-am apropiat deja de țărm. Ce alai mândru ne așteaptă. Sunt așa de curioasă să văd cum arată prințesa. Ia te uită. În fruntea alaiului e chiar prințesa. Ce față netedă și luminoasă are și ce ochi negri și plânzi care lucesc în dosul cenelor lungi. Ce frumoasă! Ia stai! Parcă o cunosc de undeva. Sigur! Ea e cea care m-a scăpat de la moarte atunci pe țărm, când zăceam ca mort. Ce fericit sunt! În fine mi s-a împlinit dorința mea cea mai adâncă, să o găsesc pe cea care mi-a salvat viața. Știu că și tu ai să te bucuri pentru mine, pentru că tu ții la mine mai mult decât la orice, nu-i așa? Thank you. Petrecerea de nuntă a prințului cu prințesa e întoi. Sunetele clopotelor acoperă vocile vesele ale crainicilor și rumoarea zecilor de invitați. Grădinile palatului sunt pline de bucurie și de voie bună. Zgomotul valurilor se împletește cu ciripitul păsărilor și cu melodiile alăutelor. Micuța prințesă, înconjurată de alaiul prințului, dansează cu grație și gingășie. Ce frumos dansează prințesa! Și pe mine mă dor picioarele de parcă aș călca numai pe vârfuri de cuțit. Dar parcă inima mă doare și mai tare. Este cea din urmă seară când îl mai pot vedea pe prinț. Pe omul pentru care mi-am părăsit palatul și părinții și țara. Pentru el mi-am dat vrăjitoarei glasul meu cel frumos. Și-am suferit clipă de clipă chinuri sfâșietoare fără ca el să bănuiască măcar. Nu va ști niciodată că eu l-am salvat de la moarte. Este ultima dată când mai pot zări marea cea adâncă și cerul cu stele. De acum încolo mă așteaptă o noapte veșnică, fără gânduri și fără vise. Asta mă așteaptă pe mine, cea care nu am suflet și care nici nu pot să capăt un suflet. Noaptea, valurile, numai până mâine dimineață. Surioară! Surioară! Ce glas aude? Parcă ar fi sora mea cea mare. Cred că visez? Surioară, suntem aici. Suntem împreună cu bunica noastră. Unde aici? Da? Nu vă văd. Unde suntem? Suntem chiar aici, sub spuma valurilor. Ascultă-mă cu atenție, fetița mea. Am hotărât să dăm vrăjitoarei care te-a ajutat pe tine părul meu cel alb și bogat. La fel au făcut și surorile tale, care și-au dat vrăjitoarei părul lor lung și frumos. Asta ca să-ți putem veni în ajutor și să nu mori mâine dimineață. Vrăjitoare ne-a dat în schimb un cuțit. Uite-l ce azi cuțit e. Până nu răsare soarele, tu trebuie să înfici cuțitul în inima prințului. Sângele lui cald are să prefacă picioarele tale înapoi în coadă de pește, iar tu ai să fii din nou zâna cea mică a mării și ai să poți coborâ iarăși la noi și vei putea să trăiești încă 300 de ani și de-abia după aceea te vei preschimba în spumă de valuri, sărată și fără de viață. Hai, du-te și omoară pe prinț și întoarce-te la noi. Grăbește-te, uite, la răsărit cerul s-a înroșit. Acuși răsare soarele și tu vei muri. Omor pe prințul meu? Cum, tocmai acum când în inima lui e numai fericire? Nu pot. S-a prefăcut în spumă. Unde mă duc? Acum te vei duce la fiicele aerului. Adu-ți aminte ce ți-am spus, că zânele mării n-au suflet nemuritor și nici nu pot căpăta un asemenea suflet dacă nu dobândesc dragostea unui om. Dar fiicele nici fiicele aerului n-au un suflet nemuritor. Pot însă să-și capete unul, făcând fapte bune, multe fapte bune. Ai grijă de tine, drum bun! Rămâneți cu bine, cu bine! Ah, drăguță sunt a mării. Noi zburăm către țările calde să ducem acolo puțină răcoare, să împrăștiem în aer mireasma florilor și să aducem mângâiere și înviorare. Noi, după ce timp de 300 de ani ne-am străduit să facem tot binele pe care îl puteam face, acum vom căpăta un suflet nemuritor și vom lua parte la fericirea cea veșnică a oamenilor. Tu, piată sână a mării, ai îndurat necazuri mari și inima ta mult s-a chinuit, dar să știi că vei putea și tu să capeți un suflet nemuritor. După 300 de ani de fapte bune, de multe fapte bune, răsărise deja. Începuse o nouă dimineață. Pe corabia prințului era iar mișcare și viață. Zâna cea mică, zburând însoțită de fiicele aerului, văzu cum și prințul și prințesa și întreg alaiul o căutau pe ea în toate părțile și cu toții se uitau cu mâhnire la spuma valurilor, de parcă ar fi știut că ea, zâna mării, se aruncase în valuri. Zâna pluti nevăzută și sărută ușor fruntea prințesei, apoi zâmbi către prinț, mângâindu-i mâna și obrazul, și se urcă înapoi la fiicele aerului, așezându-se alături de ele pe un nor trandafiriu care plutea liniștit pe cer, deasupra mării, cu apă albastră, albastră ca albă strelele și limpede precum cristalul, dar și foarte adâncă, foarte, foarte adâncă. Ați ascultat Zâna Mării de Hans Christian Andersen. Traducerea Alexandru Filipide. Dramatizarea Adina Bardaș. Distribuția a fost următoarea: Zâna Mică, Anemarie Ziegler. Zâna Mijlocie, Alina Teianu. Zâna Mare, Anca Constantin. Bunica, Alexandrina Halic. Vrăjitoarea, Janin Stavarache. Prințul, Ionuț Chivu. O voce, Violeta Berbiuc. Povestitorul, Mihai din Vale. Regia de montaj, Radu Verdeș. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Vasile Manta. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Mihai Lungeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, octombrie 2009.